بیایید بیایید با میدان خراب، ما ترسید ما ترسید زیوریان خراب، ما ترسید ما ترسید زیوریان خراب. همه مست در آید در این قصر بیاید، همه مست در آید در این قصر بیاید، که سلطان سلاطین شده میمان خراب، که سلطان سلاطین شده میمان خراب. بیایید بیایید با میدان خراب، مترسید مترسید زیوریان خراب. شاهنشاه شاهنشاه یکی باز نهاده، شاهنشاه شاهنشاه یکی باز نهاده،